شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم قطعاتی در شور همراه با آوای گلوریا و سیاوش اجرا خواهد کرد. دیگر هنرمندانی که در این برنامه شرکت دارند: مجید نجاحی، سیمین، حسن ناهید، حسین همدانیان. تکنواز ویولن و سرپرست ارکستر همایون خرم. Thank you. دستان شسته عمری است تا پای خم از پای شسته در کوی می فروش در کوی می فروش چو می نشسته یا Thank you. Yeah. شکسته به دریا نشسته. شقایقیم که با داغ سینه سوز جامی گرفته ایم و به صحرا نشستیم. یا طفل زمان دلم فشرد چو پروانم به مشت جرم دنی که بر سر گلها نشستیم یا دست از طلب بشسته و از پا نشستیم یا دلم، ای تو هم آواز دلم، ده ولم کتا برم، دایا ولم کتا برم. شو دیدارم امشو به نگر چشم ترم، آسمون یارم امشو ده ولم کتا برم، دایا ولم کتا برم. ارگل مهدو به در آورده نهاده که بیا، ده ولم کتا برم، دی دل ما نیگره جا، هر که خیتش نگرم، ده ولم کتا برم، دایا ولم کتا برم. شو برده دو چشمونه مخم، میخوام که مجنونه ولو جومه یه صبرم بدرم، ده ولم کتا برم، دایا ولم کتا برم، ده ولم کتا برم، دایا ولم کتا برم. ولم کتا برم، دایا ولم کتا برم، دولم کن دولم کن دولم کتا برم، دایا ولم کتا برم، دولم کتا برم، دایا ولم کتا برم.